غم گرفته دوباره صدامو، نم زده با سوای چشامو، نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره. بعد تو پا میذارم تو رویا، با خیال تو هر شب همینجا، مشک چشمام تمومی نداره نداره. صدای خشخش برگ و پاییز و بارون، باز خیال تو با قلب داغون، نیستی و خیره میشم به عکس دوتامون. کاش میشد دستاتو قرض میکردم، باز کنارم تو رو فرض میکردم. تو خود صبح قدم میزدیم تو خیابون، حسی که نذاشته هیچ کسی به جات بیاد، یکی که تا همیشه پشتته تو سختی ها، همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره. لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم، به من که زندگیمو پای تو گذاشتم، همون که روز و شب رو اسم تو قسم میخوره. من نیست چشاتو نبینم، باز نتونم کنارت بشینم، از تو تنها همین غصه هات مونده پیشم. خاطراتت یه کوه رو دوشم، باز میپیچه صدا توی گوشم، دارم اینجا بدون تو دیوونه میشم. باز رفیق چشای ترم شو، باز بیا عاشقم شو دوباره دوباره. بی تو میمیره اینجا به زودی، اونی که کل دنیاش تو بودی. خیلی خسته است به این دوری عادت نداره. حسی که نذاشته هیچ کسی به جات بیاد، یکی که تا همیشه پشتته تو سختی ها، همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره. لعنت به کل خاطراتمون که با تو داشتم، به من که زندگیمو پای تو گذاشتم، همون که روز و شب رو اسم تو قسم میخوره.